Sasa fikra hizi si kwamba zimezalikana tu mahali hapa na pale, na fikra zimetoka mbali. Tutamtoa vipi Muislamu katika maadili ya Uislamu wake? Tutamtoaje katika dini yake? Kwa ikaja katika upande wa kifikra na upande wa kiakhlaq, al-ghazul akhlaq, vita vya kimaadili. Maadili yakachafuliwa, na hivi ni vita vikubwa zaidi kuliko vita vya silaha, kwa sababu wewe Muislamu wewe mwenyewe waona kile unachokifanya ni sahihi, na pingine ukakitetea kwa nguvu kubwa sana mapovu ya kutoka, kwamba dini haijakataza. Kwa nini mkataza muziki? Wapi? Mahali gani? Sawa tu. Dini mkataza mirungi? Wapi? Dini mkataza mirungi? Leti aya moja tunasema mirungi haram. Mashehe wakubwa kubwa, kama na watu kwenye TV wamevaa vilemba, si kutoka Yemen, kutoka wapi, wana mashehe wanakula mirungi kweli kweli. Kwa hiyo ni vita imewekwa ya kifikra na akhlaq, mpaka mtu anaaminishwa kwamba kila anachokifanya ni sahihi, na akawa anakitetea, akatafuta aya hii na zile na shubuhat, wa huwa la yashur. Allahu musta'an. Aya hii kama utafuatilia kwa ndani, mambo mengi ambayo yamekuja ya kutia utata katika dini na kutaka kushambulia dini kwa ndani, utaona kuna mambo mengi sana, hasa hasa safu ya mustashrikun imechafua sana Uislamu. Sasa mtafahamu hizi makufar wametoka katika thalatha tawabir, at-tabur al-awwal, at-tabur al-musta'mirun kama yuqalu lahum wa hum al-mukharribun, والطابور المنصرون يسمونه المبشرين، والطابور المستشرقون. ثلاث طوابير zimetoka safu tatu, na kila moja na lengo lao ni moja. Kuna kundi la watu liliitwa wakoloni, wakaingia katika miji ya Uislamu na isiyo kuwa ya Kiislamu, wakapandikiza mabadhi zao, ikawa lengo kubwa ni kuiba thawati za watu, mali za watu, uchumi wa watu, wakajenga mamlaka yao na makoloni yao na sheria zao na tamaduni zao wakazileta. Hawa wanaitwa almustamirun kama wanavyoita, lakini sawasawa ni mukharibu na waharibifu. Wakoloni wa Kiingereza, wa Kifaransa, wa Kireno na mbali, wa Belgium, wa Belgiji na wapi wapi wapi, wote hawa walikuwa ni Wataliano, wameingia katika miji wakaiba mali za watu. Hili ni jambo liko wazi. Kadhalika kuna taburu, ni at-taburu al-munassiri, taburu al-munassirun wanaitwa mubashirun, watu wa unahitaji Kiswahili wabashiri, unahitaji wamishionari ya Kiingereza hiyo, lakini sio, lakini Kiswahili vyote hivi mishonari, kuja kuwabatiza watu, kuwatoa katika dini zao, kwa sababu Uislamu una miaka mingi. Kwa umekuja wakagawa kundi la watu, Uislamu kuingia Afrika Mashariki hii leo na zaidi ya miaka 1400 takriban, 1300. Kadhalika ikaja taburu al-mustashriqun, hawa ni wataalamu maalum waliokwenda kusoma elimu ya dini ya Kiislamu katika nchi za Kiislamu, na baadhi yao tulikuwa tumewataja katika baadhi ya mihadhara kama kina nani, Mr. Humphrey, kama yuko hivyo kweli huyo mtu sio kumsema mwenye kitabu Miftahu Kunuzi Sunna, anaitwa nani na Arendt Jan Fensik, Mholland. Arendt Jan Fensik, mwenye Miftah Kunuzi Sunna. Kadhalika mwenye kitabu ambayo kinaitwa Al-Mu'jam Al-Mufahras Al-Alfaz Al-Ahadith, wanaandika vitabu. Wamekuja kusoma katika nchi za mashrik kama Suria na Dimashki, huko wamesoma Masri, Iraq na nchi mbalimbali za Kiislamu. Wameingia wakakaa Lubnan, wakausoma Uislamu vizuri kabisa, wakaingia katika fani mbalimbali. Hawa wameingia katika fani za hadithi, wale wameingia katika masala ya sheria, mambo ya fiqhi au usul fiqhi, au kwenye kismu tafsir, wale wakaingia kwenye kismu tarikh, wakasoma tarikh ya Kiislamu vizuri kabisa, umesoma usuli fiqhi vizuri, umegawana namna. Kwa hiyo Arif Jan Fencing alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya hadithi, akasoma vizuri sana mambo ya hadithi, akayajua vizuri kwa kiasi chake, na akaandika vitabu, na moja katika kitabu kilichoandikwa ni hiyo Miftahu Kunuzi Sunna. Ameandika ili kupiga vita Uislamu, lakini leo chasaidia Uislamu, na kikapelekwa kwenye chuo kikuu cha Leiden, ni maktaba Leiden huko Netherlands, Holland, Uholanzi. Na kadhalika yumu Al-Mu'jam Al-Mufahras zikaandikwa, lakini lengo lao ni kutaka kuchafua Uislamu na fikra zao. Katika tarehe hivyo hivyo kuna mambo mengi wameandika, mengi wameingiza katika sharia, wakichallenge sharia Allah, lakini hawakuweza. Kwa Qur'an ni watu wanajua mambo ya qiraat na mambo ya tafsiri, na mufassirun wanaandika. Kwa hiyo ukija wewe na ubeshaji wako, umesoma soma miezi mitatu mwaka mmoja ujui kitu, basi hapo utaumia. Na sio kwamba umekwisha, wapo na wana vyuo vyao Sorbonne, wapi wapi wamefungua university yao, bali wanafaka katika kila university zao wanafungua Islamic study, wanafanya brainwashing. Sasa Uislamu wako kubadilisha bagaisha wa miezi mitano, kijapo lazima utakwenda na maji. Ndio maana Uislamu utakiwa usome ule Uislamu wao ujue, kwa sababu kuna watu wameusoma Uislamu na wana shubuhat, watakiwa wapambane na watu hao almustashriqun. Na baadhi ya ahlul ilmu wamesimama kupambana na mustashriqun, wakaandika vitabu mbalimbali, lakini lazima kwanza usome historia wao, wanaizungumza vile wanavyotaka wao, wanawadhoofisha baadhi ya riwaya vile wanavyotaka wao, kwa misingi naona kama vile misingi ya sawasawa, lakini hamna kitu. Si jambo sahihi, kwa maana utakiwa wewe usome alafu ujue namna kupambana na hizo shubhati. Sasa wewe kuingia tu katika mitandao ya kijamii huko ukaanza kupambana, hujue pambana na nani, kuna nguvu kubwa sana ambayo wewe huiwezi kupambana nayo. Ni fikra zimeandikwa katika lugha mbalimbali, kwa watu wamedhanishwa hivyo, mbona kuna hiki, mbona kuna hiki, mbona kuna hiki, hadithi yasema hivi, mbona kuna hadithi yasema vile, itawezekana vipi kiakili yeye ikubali? Mbona kuna na akili tu, mpaka kuna baadhi ya mambo ambayo ni musallamati katika dini unatia shaka kweli. Kwa sababu gani? Kwa sababu min jahlik, min qibali jahlika uti, kwa upande ule ujinga wako uliokuwa nao na kufuatafuata tu kudonoa donoa kutoka kusoma dini, khalas wabaki wewe mwenyewe, huwezi kujitetea wala huwezi kumtetea mwingine. Lakini silaha kubwa ni ilmu, ukishasoma utajua kwamba hii ni sawa na hii si sawa, vinginevyo uwe mukallidi. Sasa ukishapata shubha ndio utafuta simu, sasa shekhe hapa vipi, hapa mbona hapo kuna hivi, wewe endelea tu na utaratibu wako, soma tu, usitake kuuliza. Kwa hiyo watu wajue hivi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sasa kuna watu wanaingia katika kamba zao na habaili zao na katika nyavu zao, wako sasa. Allah anatuwakaripia, wa man yartadid minkum an dini, na yoyote atakayeritadi miongoni mwenu akaiacha dini yake. Sasa ile mafunzo ya sawasawa ukayaacha ukafuata fikra za watu hao, fayamut wa huwa kafir, akafa na hali ya kuwa ni kafir, fa ulaika habitat a'maluhum, hao ndio wale ambao zimeporomoka amali zao, amali zao zimekwenda pure, fi dunya wal akhirah, duniani na akhirah, yale yote uliyofanya, kama ulitoa sadaka, kama ulifunga Ramadhani 20, 30, miaka 40 umefunga, swala zako alfajiri zako ulikuwa ukizitoka kwa baridi na joto, zote zimeporomoka, zote hazihesabiki kitu, kwa sababu umekufa katika kufa. Tabu zote ulizozipata kwa ajili ya ibada na mengineyo, habitat, zimeporomoka zote. Fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah, hao zimeporomoka amali zao katika dunia na akhira, wa ulaika ashabu nnari hum fiha khalidun, na hao ndio watu wa motoni, humo ni wenye kukaa milele, wao humo ni wenye kukaa milele. Kwa hiyo watu wanafukuingiwa na kufuru kwa fikra zile zinazoletwa. Kwa hiyo tahadharini juu ya hili, na hali hii tuliyokuwa nayo ya utandawazi, watu wakawa kuna usahali katika mawasiliano, waliweza kufungua papo mara moja tu hapa katika simu yako, ikaya maalumati chungu nzima, maelezo chungu nzima, kile unachokitaka wewe. Kufungua kwenye YouTube maadamu unazo unabando ya kutosha, ukafungua huko kwenye YouTube ukapata habari chungu nzima, ukasoma kwa huyu ukachukua kwa yule. Njia za kufikisha maalumati zimekuwa nyepesi, kwa kufuru nayo inatambaa kwa haraka. Kama hukujenga misingi katika dini yako, basi utakuwa ni muhanga wewe wa mapambano haya. Wala yazaluna yuqatilunakum, na wala hawataacha kuwapigeni vita, kwa maana wataendelea kuwakuwa wanawapiga vita. Vita yao ni alghazu alfikri, alghazu alakhlaqi, alibahiyya, vita vya kifikra, vita vya kiakhlaq na uchafu. Kwa hiyo watakuaminisha mpaka umeamini, ukasadikisha hivyo, ukapenda yao, ukatamani na wao uwe kama wao. Ikawa sasa wewe, manake mara nyingi mtu akikipenda kitu basi anatamani naye awe kama vile, akitazama picha ya kihindi akimpendezesha atatamani awe kama ikita yule, si ndio? Atamani naye awe kama huyo. Tazama picha ya kizungu, basi atatamani awe kama huyo. Kama ni mambo ni movie fulani, basi atatazama awe kama fulani. Kama ni mpira, atatamani awe kama mchezaji fulani. Siatokee basi hiyo kazi ya kutamani. Sasa wewe unataka uwe kama Bruce Lee, wewe unataka uwe kama Muhammad Ali, wewe unataka kama Mr Bean, sijui nani twaje wewe unataka. Sasa wewe binadamu wa vipi? Basi kuwa nguruwe. Wewe unataka usimwe na siasa mkubwa, wewe uwe tajiri kuliko watu wote, wewe uwe na ilmu kuliko watu wote. Sasa hii ilmu na hawa wachekeshaji na hawa wazaji mpira itaendana vipi? Kuonyesha kwamba ushawezwa wewe. Wewe wamekuweza tayari, fikra yako ikafuka, umekuwa na fikra za kitoto. Huwezi kuvumilia tena. Kwa hiyo Muislamu hatakiwi kuwa namna hiyo. Muislamu anatakiwa awe na thawabit, awe na thabati katika jambo lake lilonalo. Hakuna kuyumba. Hiyo ndio jambo la sawa sawa, kwa sababu vita ni kubwa. Na vita itakuelekea wewe na familia yako. Kwa hiyo lazima ujue namna gani ya kuelekea kupambana na hali hizi, ili usije ukatekwa ukaingia katika kufuru. Dini yako ndio rasilimali yako. Fad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Maneno mazuri kabisa al-Imam al-Qahtani, yuktabu bima'i al-'ayn, kama wanavyosema. Ni maneno ambayo yanastahili kuandikwa kwa maji ya macho.